www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ہمارے مکرم مشرف قاری زبیر صاحب نے ان جلسے میں شرکت کی دعوت دی. میں اپنے لیے بہت بڑی عزت اور سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جلسے مبارک میں شرکت کی توفیق ہوئی. اپنا کوئی احسان نہیں، ظاہر ہے کہ بہت دور کا مقام ہے، آنے میں دقت پریشانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اس جلسے میں شرکت کے بعد کوئی نہ پریشانی نہیں، نہ کلفت ہے، نہ کوئی رنج ہے. اپنی سعادت سمجھ کر کے میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ لوگوں کے خواہش کے مطابق، فرمائش کے مطابق بیٹھ گیا کہ جو کچھ سمجھ میں آئے گا بیان کرنے کی سعی کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی میں کر سکوں. اس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے زمانے میں. کتاب اللہ کی ترجمانی، سنت رسول اللہ کی ترجمانی، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جن کو اس کی توفیق ہو رہی ہے. الحمدللہ رائسانی جو علماء اس خدمت کو کسی درجے میں انجام بھی دے رہے ہیں، تقریری اعتبار سے بھی اور تحریری اعتبار سے بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ ان کو لگا دیا ہے. اس راستے جو لوگ بھی اس راستے میں ہیں کسی درجے میں، ان کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے. قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں. پہلی بات عقیدے کی بات یہی ہے. قرآن کا علم، سنت رسول اللہ کا علم سب سے افضل علم ہے. امام غزالی نے لکھا ہے، علم کی وقعت اور اس کی عظمت اس کے منفعت سے ہوتی ہے. جتنی بڑی منفعت اتنی عظمت. آپ دنیاوی علوم حاضر کر رہے ہیں، جس علم میں زیادہ منفعت ہوتی ہے اسی کو افضل سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹری میں بھی اسی شعبے کے لیے آتا ہے جس میں زیادہ آمدنی ہو، منفعت. ایسا علم حاصل کیا جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی ملازمت حاصل ہو جائے، منفعت. ہر جگہ پیش نظر منفعت ہے، تجارت کے اعتبار سے بھی اور ملازمت کے اعتبار سے بھی منفعت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی منفعت حاصل ہو بھی رہی ہے. مگر میرے دوستو، بزرگو، امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم قرآن کی منفعت سب سے اعلیٰ ہے. یہاں جو بھی منفعت ہے وہ سب پانی ہے، یہی تک ہے. کتنی بڑا انجینئر، ڈاکٹر، کوئی کچھ بھی ہو، اس کی منفعت اسی زمانے تک ہے، اسی دنیا تک ہے. مگر علم قرآن کی منفعت، میرے دوستو، اس کے بعد بھی ہے. اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد بھی اس کی منفعت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کے تلاوت سے دس لیں گے، دو سے بیس، تین سے تیس معلوم، تب کو معلوم ہے فرمایا کہ الف لام میم سے تیس نیکی ملیں گی. بہت بڑا حضرت شیخ العزیز صاحب نے نقل کیا ہے کہ الف میں بھی تین حرف ہے اور لام میں بھی تین حرف ہے, تو تین گنا کیوں کر دیے تیس ہے, اتنا بنتا ہے. الف لام میم سے ہم لوگ تین سمجھتے ہیں تیس نیکی. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ الف بھی تو تین حرف میں ہے, لام میں حرف ہے تو نو حرف آپ نے پڑھا, تین نہیں, کتنا فرق ہے. یہ کہاں یہ مرفت کہاں ملے گی؟ آخر میں ملے گی, یہاں پہ کچھ ملے گی. الف لام میم سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملا, پڑھ لیا الف لام میم, میں نے بھی پڑھ لیا, لیکن اس کا نفع وہاں لکھ دیا گیا, کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا. وہ نفع باقی ہے, باقی میں اور پانی میں کیا نسبت ہے؟ یہاں جو کچھ بھی ہے پانی ہے, پنا کا ٹھپا لگا ہوا ہے, تھا امریکہ کا ٹھپا لگا ہے, برطانیہ کا لگا ہے, جتنا بار ٹھپا ہوتی ہے اس کی عظمت ہوتی ہے. اور یہاں آخرت کا بلکہ اللہ کا ٹھپا لگا ہوا ہے, اس بنا پر اس کی قدر ہونی چاہیے. یہ عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے. خیر حکم من تعلم قرآن مل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ تم میں کے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ اللہ کی طرف. ما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی. اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. بولے تو اپنے ایمان کے خیر. میں علی گڑھ میں تقریر کر جا رہا ہوں, بولو کون افضل ہے, کون خیر ہے, بدلاؤ. نبی تو یہ کہہ رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور تمہارا اگر دوسرا لفظ گیا تو تم جانو تمہارا کام, اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا. دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت سے ہم کو جمع کیا ہے. اس جلسے کی بھی وہ فضیلت ہے جو کہ اسے جلسے میں نہیں ہے. قرآن تو وہ ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا, شکر اللہ ایک مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا, کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے. اس وقت اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کا روزہ فرض کر دیا. جس مکان میں قرآن نازل ہوا متبرک, جس زمان میں قرآن نازل ہوا متبرک, جہاں پڑھا جاتا ہے وہ متبرک, جو پڑھتا ہے وہ متبرک. آتا ہے کہ ایک لڑکے نے بسم اللہ کہا, بسم اللہ پڑھا. ایک اس کے باپ کہیں جا رہے تھے, قبرستان سے گزرے, باپ ان کے قبرستان سے, راضی نے لکھا, امام راضی نے لکھا یہ قرآن. وہ ساتھ اس لڑکے کے باپ قبرستان سے گزرے, کوئی ساتھ گزرے, اس کے باپ کو وہ عذاب ہو رہا تھا. جب لوٹے تو عذاب نہیں ہو رہا تھا, اللہ کی طرف رجوع ہوئے, کہ اے اللہ اس شخص کو تو ابھی عذاب ہو رہا تھا اور لوٹا ہوں تو عذاب نہیں ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہا اس کے لڑکے نے, یہ باپ جو تھا لڑکے نے, ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے تو میری غیرت کا تقاضا ہوا کہ میں اس لڑکے سے باپ سے عذاب کو ثابت کر دوں. اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ بات, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ یہ 19 حرف دوزخ کے 19 فرشتوں کے لیے کافی ہیں, کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت نے جب یہ روایت نقل کیا, عجیب و غریب کیفیت ان کی ہو گئی, ہم لوگ کوئی نئی کیفیت ہوئی جب اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں, جو دوزخ کے 19 جو فرشتے ان کے لیے کافی, آلہ نہیں آ سکتا ہے بسم اللہ کے رہتے ہوئے. یہ فضیلت بسم اللہ میں رہو گے, اعوذ باللہ میں رہو گے, تبھی تو ملے گی, باہر نہیں ملے گی. دوسری چیزوں کا انکار نہیں, لیکن دوسری چیزوں کے فضیلت کا ہم انکار کرتے ہیں, اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہے. یہ فضیلت کی اس پر تم ترجیح دو. ایک ساتھ بہت بڑے آدمی آئے مجھے اپنی کتاب لکھانے کے لیے, میں نے کہا کہ آپ کی اس عبارت سے معلوم ہوا, ان کا نام جانتے ہیں, سب دنیا جانتی ہے. میں نے کہا آپ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علوم عصریہ کو علوم قرآنیہ پر ترجیح دے رہے ہیں, میں اس کتاب پر تقریر نہیں لکھ سکتا. نہیں مولا, میں نے کہا میں لکھ نہیں سکتا, ہٹیے اس کو تب لکھوں گا. وہی دوست کو بالکل ہمارا عقیدہ تو صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ اگر صحیح ہے خیرکم من تعلم الملوک عقیدہ پہلے ہے خیرکم پر عقیدہ دیا میں نے وہاں کہا نہیں پہلے عمل تو بعد میں کرنا تعلیم و تعلق پر عمل تو بعد میں ہوگا لیکن اس حدیث پر عمل یہ ہے پہلا کہ عقیدہ درست کرو کہ وہی لوگ بہتر ہیں جو کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. اکرم حملۃ القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرم حملۃ القرآن فإن من أكرمه أكرمني. اس سے بڑے فضیلت ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ہم منتظر خواہش مند ہیں دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. من اکرم حامل حامل جو قرآن حاملین کا اکرام کرے گا من اکرم حاملین قرآن فقط اکرم میرا اکرام کیا اس نے. اس بنا پر میرے دوست و بزرگ ہم سب لوگ کے لیے ضروری ہے سعادت سے جلسہ ہے ہماری طرف اس معنی کے جلسے نہیں ہوتے. اس بنا پر مجھے بہت زیادہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس نسبت پر جمع کیا ہے قرآن کی نسبت پر جمع کیا ہے. رمضان شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیان کرتے تھے بہت دار القرآن لے کر کے کہ دیکھو قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے تو شکر اللہ اس کے شکر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا. اس بنا پر اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے غور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان صحیح سالم رہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے اس سے بچے کوئی قرآن نہیں ہے. کوئی اب تک دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے قرآن میں یا ہماری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اسے کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا وہ مرض ہے. شک کا ایک مرض ہوتا ہے نا پانی کی راستہ کرا جاتا ہے آدمی کہتے ہیں اس کو شک کی بیماری ہو گئی ہے. اسی طرح جو قرآن کے بارے میں شک کرے اس کو شک کی بیماری ہے اس کو علاج کرنا چاہیے اہل اللہ کے خدمت میں جانا چاہیے جو اہل دل ان کے در تاکہ تمہارا شک کا مرض دماغ میں نہیں ہے دل میں ہے وہ دور ہو جائے. شک کی بیماری جانتے ہوں گے تمام اسبا اس کی دوائیں کرتے ہیں پانی کی راستہ رہتا ہے پڑھ رہتا ہے کیا اس کو شک کی بیماری ہے. اسی طرح جو شخص قرآن میں شک پیدا کرے اس کو قلب کی بیماری ہے پھر بلو بھی مرض اس کے قلب میں مرض اس بنا پر اس مرض کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا آپ کو تو ایمان ہونا چاہیے کتاب اللہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے قرآن تک قرآن قیامت تک کے لیے دستور الحیات ہے. دستور الحیات مولانا ابو الکلام آزاد نے دستور الحیات ہی کا طبقہ ہے کہ قرآن دستور الحیات. دوستو اس کو دستور الحیات بنانے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کو اپنا رہبر اور اس کو رہنما بنانے کی ہم کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ترک تو فی کو شہن یا امرین ان تمستر تم بہما دن تزلو اگر تم ان دونوں کو پکڑ رہے ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث یہ ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. سنت کو بھی فرمایا کیونکہ صرف کتاب اللہ عمل کے لیے کافی نہیں تھا سنت سے ترجمانی تعین ہوگی. آج ایک جماعت ایسی ہے جو حدیث کی منکر ہے. اگر یہ حدیث کیوں منکر جب حضور نے خود فرمایا کہ میں نے سنت بھی چھوڑا ہے پھر تم اس وقت چھوڑ رہے ہو جب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت نہیں چھوڑا ہے تو تم کو تمہاری کیا مجال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو. اے دوستو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ تو اصل ہی یہ ہے لیکن ترجمانی تو سننے سے ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے ترجمان ہیں. یہ غیب کی کتاب ہے تو غیب کے ترجمانی کے لیے ہم شمع نہیں آئیں گے کوئی سائنسدان فلسفی یہ نہیں آئے گا. وہ تو غیب جاننے والا غیب کا جو خادم ہوگا جو ترجمان وہی آئے گا. اس غیب کی ترجمانی کرنے والا کتاب اللہ کے دسولی ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر اس کو چھوڑے گے گمراہی آ جائے گی ضلالت آئے گی. اس بنا پر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ دونوں کیا ہے دونوں رشید حضرت سیدہ جنید فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہمارے کتاب اللہ جو آفتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں سنت ہے جو آفتاب ہے، ان دونوں کی روشنی میں ہم راستہ طے کر رہے ہیں. اسی طرح وہ فرمایا طریقنا مشیت بالکتاب والسنہ، ہمارا طریق کتاب اللہ سنت رسول سے مزین ہے، کوئی کے اندر بدعت نہیں ہے، بدعت سے بالکل خالی ہے. سب زبردست عالم تھے یہ لوگ. ہم لوگ سمجھتے ہیں جتنے صوفی ہیں سب ایسے جاہل زبردست ہیں، اور میں اقوال سلف یہی لکھ رہا ہوں کہ جتنے بڑے صوفی ہیں اتنے بڑے عالم ہیں. کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، پڑھیے کتاب ہماری پڑھیے. میں خاص طور سے اسی لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ معلوم ہو کہ صوفیہ کے نسبت جو ہے یہ ایسے ہی لوگ بیان نہیں. سم کے اقوال مطابق سنت ہے، متبع سنت ہے، متبع کتاب ہے. اتنا پوری کتاب میں کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ حسن بصری کہیں جہادت کی بات کیے ہوں، سیدہ عبدالقادر جیلانی کہیں جہادت کی بات کہیں نہیں ملے گا. سب زبردست عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور سنت کا علم دیا تھا. حضرت حسن بصری کی تمہارا بھی میرے پاس تفسیر آئی ہے، تفسیر معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی تفسیر بھی ہوگی، میں اس کو دیکھتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہمارے درمیان میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑنا تو گمراہ نہیں ہوگے. حضرت وہاں پر ابھر صاحب نے ترجمہ گمراہ نہیں کیا، پریشان نہیں ہوگی کیا، میں سمجھتا یہ اور اچھا ترجمہ ہے. اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پریشان نہیں ہوگے، دینی اعتبار سے پریشان نہیں ہوگے اور دنیاوی اعتبار سے پریشان نہیں ہوگے. ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنا کتاب اللہ سے دور ہوں گے، سنت رسول اللہ سے دور ہوں گے، اتنی پریشانیوں میں آئیں گے، اللہ کی نظر اعتبار سے گرتے جائیں گے. اس طرح پورے عقیدے کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تصدیق اور ایمان کے ساتھ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم متمسک بالکتاب و سنت رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی. جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو اہل قرآن کی بھی حفاظت ہوگی. دوستو میں تو گیا جاتا رہتا ہوں افریقہ وغیرہ میں، دیکھا بالکل چٹیا میدان، وہاں اس میں سب گھٹا رہتے. میں نے کہا معلوم ہے کہ ہند کی یہاں تعلیم ہوتی ہے، اب نام مجھے یاد نہیں رہتا. گیا معلوم ہے کہ ایک دم میدان، کوئی کچھ نہیں، چند لڑکے ہیں حافظ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا مارا اسماعیل صاحب کو درد ہے کہ مارا ہے مارا ہی یہاں ہی لوگ رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ایک دم میدان میں آ کر کے پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا ہم لوگ اسی لیے سے لے آ رہے ہیں کہ ہمارے کام میں حفاظت ہو جائے. عام لوگوں کو حفاظت کے لیے آتے ہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن حفاظت کی خاطر آپ لوگوں سے ہم دعائیں بھی کراتے رہتے ہیں، یہ بھی ہم چھوڑتے نہیں. اس کو معلوم ہوا دوستوں یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایک خداوندی ہے، کوئی اس حفاظت میں رکھنا نہیں پڑ سکتا. کتنی بڑی مشین ہو کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے مشین، کتنی بڑی ٹاور ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ٹوٹ جاتے ہیں، دیکھ آ رہا ہے سب ٹوٹے پھٹے سب چیزیں، لیکن قرآن کی رسی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، حبل اللہ ہے. اس بنا پر ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے ہے کہ قرآن سے جتنا ہم منسلک رہیں گے، جتنا متعلق رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. اس کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عبدالحق محدث دہلوی نے بہت کہ سنت جو ہے وہ تریا کے فاروق ہے. زہر مار جو سب سے عمدہ ہوتا ہے اس کو تریا کے فاروق کہتے ہیں. مولانا تریا کے فاروق ہے، تریا کے فاروق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالات اور بدعات کو اس تریا سے فرق کر دیا، توڑ دیا، علاج کیا. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی سنت کو اختیار کرنا ہی یہ تریا کے فاروق ہے اور بدعات اور ضلالات کا قلع کما ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ بھی تو اسی طریق پر رہے ہیں، ضرورت اس وقت یہ بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں بیان کرتا لیکن اب یہ کہتا ہوں ہم لوگوں کو بھی اس پر رہنے کی ضرورت ہے. کوشش یہ کریں اس سنت کے مطابق زندگی گزاریں، معاشرت بھی سنت والی لے آئے اور معاملات بھی، اقتصادیات بھی، جتنی چیزیں ہیں سنت کے مطابق، اخلاقیات، بنیادی چیز اخلاقیات ہے، یہ چیز ہم لے آئے تھے. انشاءاللہ العزیز وہاں معدت بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی. ابھی انہوں نے ایک بیان کیا تھا مریض میں، وہ نہیں یاد ہے، لیکن یہ کہا کہ اگر لوگوں کی محبت تم اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک شخص سلام ہے، سلام کرو دوسرے کی. جب تمہارے پاس کوئی آئے تو اچھی جگہ دو اس کو، یہ بھی اس میں ہے، یہ نہیں کہ اور تن کے بیٹھ جاؤ، نہیں نہیں، تواضع انکسار ہونا چاہیے، اس کو جگہ اچھی جگہ دو اور اچھے القاب سے اس کو یاد کرو. تین چیزیں یہ حدیث ہے, حدیث ہے, ہاں حدیث ہے. بہت بڑی بات ہے, میں نے جمعہ میں بیان کیا, بیان کیا میں نے کہ آج امت ان چیزوں کے سب انتشار میں ہے. آتے ہیں جگہ بھی کوئی دیتا نہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتا, زیادہ کھتک بھی نہیں جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی آئے, عربی آئے, یہ بہت ابو بکر صدیق حضرت عمر نہیں بلکہ معمولی دیہاتی ایک آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھسکنے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں تو بہت جگہ ہے, میں بیٹھ جاؤں گا. کہا ایک مومن کے آنے کی وجہ سے اتنی بھی حرکتیں پیدا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی ہے, نبی نہیں ہے کوئی, صحابی بہت بار, کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے, ایمان کا کوئی مقابلہ پوری دنیا ایک طرف, ایمان ایک طرف. ایمان کی قوت معمولی قوت نہیں ہے. اس بنا پر باہم ہم لوگوں کے اندر بھی مومنین کی عظمت ہونی چاہیے. میرے دوستو یہ معاشرہ کے بدلنے کا مطلب تعلیمات تو یہ ہے, لا تدابروا لا تحاسدوا لا تکاثروا, ہے کہ حدیث ہے, ایک دوسرے سے پیر نہ پھیرو, ایک دوسرے پر حسن نہ کرو. وکون ہوئے بات اللہ اخوانا, جب نبی اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوان, آپ کون ہوتے ہیں کہ اخوت کے خلاف بات کریں؟ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوان. اجلاس تھا جب ندوے میں, بہت بڑا جاتے ہوئے اجتماع ہوا تھا, بہت اسی ہوا تھا, بہت بڑا. تو وہاں عرب کے ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے. ایک عالم اٹھا مسی, اس نے کہا ایوہ الاخوہ, کہا مجھ پہ اس سے بڑھ کے خطاب کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا. اسے تعلیم نہیں ایوہ الاخوان, یا قرآن علماء یہ سب کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا ایوہ الاخوہ, اور اسے وجہ بیان کیا کہ مجھ کو آپ لوگ کے خطاب کے لیے ایوہ الاخوہ سے بغیر کوئی لفظ نہیں ملا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ. دوست اخوت کو پیش نظر حدیثیں آتی ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے, جو کل میں نے حدیث پڑھی تھی, جڑ رہے ہیں جانتے ہوں, وہ کہا عام طور سے مشہور حدیث نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے حقوق اخوت کے درمیان میں لے آئے ہیں, قلب کی درستگی کے بارے میں نہیں لے آئے ہیں. اس وقت وہ حدیث مشہور ہے, کوئی جانتے ہی نہیں. مجھے مل گئی تو میں سنایا کرتا ہوں آپ لوگوں کو. آئیے وہاں جو عقد اخوت پر پوری بات کیا انہوں نے, عقد کہا کہ دیکھو حکومت کے یہ درجات ہیں. یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی بھائی کا حق یہ ہے, جب اسے کہا جائے کہ یہ کس کا ہے تو کہہ دو کہ ان کا ہے, وہ کہے کہ ہمارا لفظ میں کہو. حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ انا کا لفظ نہ کہو, جو دوست کا ہے وہی ہمارا, اس کا جو ہے ہمارا لفظ یہ ہے. کہتے ہیں کہ جب آپس میں انا اور یہ رہے کاف یہ انا اور شما کہتے رہے, اس وقت اخوت منا لا ین قدر اخوت, اخوت منعقد نہیں ہوگی. اس کا میں نے ایک دفعہ ترجمہ کیا تھا, حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ جاتے ہی رہتے تھے, تو انہوں نے اس ترجمہ کو دیکھا تو کہا یہ ترجمہ غلط معلوم ہوتا ہے. اس سے کہا انہوں نے, میں ٹھیک ہے بھائی, بڑے آدمی شیخ العدیث ہے, آپ دھابیل سے ہم کیا بول سکتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے حضرت کو لکھا کہ قمر زمان نے جو ترجمہ کیا تھا حضرت وہ صحیح ہے, میں نے غلط سمجھا تھا. اللہ کا شکر ہے, بس تو ترجمہ یہی ترجمہ. بہرحال میرے دوستو بزرگو, حکومت کی سخت ضرورت ہے, وہ ضرورت ہے. حکومت اسلامی, حکومت ایمانی, اس کو پیش نظر رکھو, بلکہ اس کو سبقت کرو, سبقت. اس سے بچے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. اتق اللہ حیث ما کنت, چھوٹی حدیث ہے, اتق اللہ حیث ما کنت اکب سید حسن تموہا و خالق ناز قرطن حسن, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. چھوٹی حدیث, اتق اللہ حیث ما کنت و اکب سید حسن تموہا و خالق ناز قرطن حسن, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. کہیں بھی کس جہاز پر رہو, کینیڈا جا رہے ہو, امریکہ جا رہے ہو, جنگل میں ہو, بیابان میں ہو, اللہ حضر موجود ہے, اللہ کا حضور بہت ضروری ہے. آج جو کمیاں ہیں اس بنا پر کہ ایمان اور ایزان میں ذوق پیدا ہو گیا ہے, اور لکھا ہے کہ قرب قیامت میں ایزان میں اور ایقان میں ذوق پیدا ہو جائے گا, آخرت کے پیشے کے استحضار میں کمزوری آ جائے گی. جب یہ چیز آئے گی تو جو بھی نہ ہو جائے کم ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو کیا جاتا ہے, بتلایا جاتا ہے, خود بھی ذہن میں لا الہ الا اللہ کا بھی کہ اللہ کو مانو، اللہ کو جانو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر ہے، ذکر میں بھی کیا جاتا ہے، معلوم ہے اللہ حاضری. یوں ہی تھوڑے نا حضرت بادشاہ حاجی صاحب بیوقوف لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت سمجھدار. جو آخرت کو ترجیح دے اسے بڑھ کے کوئی سمجھدار نہیں ہے. جو آخرت کو سب کہے آخرت کو ترجیح دیتا ہے اسے بڑھ کے کوئی ہوشیار نہیں ہے. دنیا کی چیزیں آج ہے کل نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہمیشہ اس کے لیے ہے. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں ذکر کے اندر اس کو پڑھا کرو، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ مائی. یہ یوں ہی ہے، یہ مراقبات ہے. آج ان سب چیزوں کے نہ ہونے سے اللہ سے دوری ہو رہی ہے، اللہ کے حضور کے استحضار جو ہونے چاہیے ان میں کمی ہو رہی ہے. اس بنا پر جو چاہو کرو. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن سب کچھ کرتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ میں استحضار خدا کا نہیں رہ جاتا. جھوٹ جو بولتا ہے اللہ جانتا ہے کہ بات غلط ہے، اس کا استحضار نہیں، اس میں جھوٹ بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. دوستو خود حدیثوں میں موجود ہے، ان امراض کا علاج موجود ہے، کبر کا علاج موجود ہے. دوستو حسد کا مرض خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ نے حج کیا، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا کہ حضرت عائشہ ترجمان ہے امت کی طرف سے، حضرت عائشہ ترجمان ہے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایسی ایسی باتیں انہوں نے سوال کیا کہ سامنے ان کا جواب آ گیا. اور یہ بھی آتا ہے، ابھی میں نے بیان کیا کہ جب دیہات کے لوگ آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے کہ بہت سی باتیں ہم نہیں پوچھ سکتے، یہ لوگ سوال کریں گے تو جواب ملے گا، کہ علم کی زیادتی سے وہ خوش ہوتے تھے وہاں سے. آج علم کی ذاتی کوئی نہیں چاہتا ہوتا، اس علم حدیث پڑھا کے کوئی علم چاہتا ہے؟ میں دوستوں بزرگوں اور علوم کو تو کچھ چاہتے نہیں ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن قرآن حدیث کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علم کے حدیث تھے. فرماتے تھے یا رسول اللہ اذنی، ہم کو نصیحت کیجئے، ہم کو نصیحت. واؤجد اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر غدا واجم الياس اما في ايدي الناس. یہ کیا نصیحت ہی تو ہے صحابہ کو. میرے دوستو طلب تھی، اس طلب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ بیان فرما دیتے تھے، اور کہنے پر تو بیان فرمائے چاہیے تھے. اس بنا پر اس علم کے لیے میرے دوستوں کچھ محنت بھی برداشت کرنی پڑے، کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے. دوستو خود اورنگزیب کا واقعہ میں نے دیکھا ہے، عمر ابن نہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ یہ ہے، انہوں نے اپنے وزرا کو بنایا، شاہ اورنگزیب کا وزرا کو بنایا، کہا کہ وضو کی سنتوں بیان کرو. وضو کتنی سنت ہے، ابھی وزیر وزیر تو اس زمانے کیا کریں، اس زمانے کے وزیروں کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا. تو کہا کہ کیوں نہیں تم لوگ کسی عالم کو اپنے پاس رکھ کر کے ان سنتوں کو سیکھ لیتے. لکھا ہے کہ وہاں دو مقصد تھا، ایک ہی جب ٹیوشن وغیرہ علماء کریں ان کی آمدنی بڑھ جائے گی اور ان کو علم آ جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے. دوست بزرگوں اس کے حریص ہونا چاہیے سنت کا علم. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز سننے کے مطابق پڑھ بھی رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کمار آئے پوری وسلی، جیسے مجھ کو دیکھتے ہو جیسے نماز پڑھو. جب نماز سیکھیں گے تب تو نماز آئے گی، قرآن سیکھیں گے تب تو قرآن آئے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ قرآن سیکھنے سکھانے کا رواج، بلکہ اسی بنا پر یہ سب ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ بند ہونے کے بعد جو آپ نے جاری کیا یہ بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقط احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے من ہوا اس نے مجھ کو زندہ کر دیا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو حضرات آپ نے جمع ہوا جمع ہوئے ہیں اور جمع کر کے اسی باتوں کو پیش کیا، بہت ہی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی زیادہ زیادہ خدمت ہوں، زیادہ زیادہ لڑکوں حفاظ ہوں، قرآن ہوں، بلکہ علماء ہوں. یہ بھی کہا آپ نے بتایا ہے کہ صرف حفظی تک نہ رہے بلکہ علم تو پہنچنا چاہیے، بلکہ حال و مقام تو پہنچنا چاہیے. یہ کہتے ہیں مکتب مدرسہ اور خانقاہ بھی بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے مولوی صاحب، باطنی چیز بھی آئے اگر آئے باطنی چیز بھی آپ لوگ جو اجازت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ باقی چیز کو بھی اس کو چلوا دیجیے. ہر مدرسہ خانقاہ ہونا چاہیے، خانقاہ کا مطلب تربیت ہونی چاہیے. تعلیم اگر ہو تربیت نہیں ہو جو تعلیم کھوٹی ہے، اس بنا پر تعلیم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیہ بھی ہے، ہو الذی باث الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تذکیہ نفس اس کی بھی ضرورت ہے، حسد ہے، کبر ہے، یہ رضائے نہیں اگر اگر ہے تو میرے ساتھ علم کا بھی صحیح اثر نہیں ہوتا. جب آپ ارادہ کریں گے تبھی وہ چیز، جس طرح علم کا ارادہ کریں گے تبھی علم آئے گا، اس کے تزکیہ نفوس کا ارادہ کریں گے تب تزکیہ آئے گا، یوں چلتے چلاتے نہیں آ جائے گا. علم چلتے چلاتے نہیں آتا، اس کے لیے بیٹھنے کی ضرورت ہے، عمارت کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے تزکیہ نفوس کے لیے، اس راہ اخلاق کے لیے، اس کے لیے بھی کچھ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے. محنت کی ضرورت اس طریقے سے نماز کے لیے ہے، اور نماز میں خشوع کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، تاکہ نماز صحیح معنوں میں ہماری نماز ہو جائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پانے دینے والی وہ نماز ہے جس میں خشوع سچ لگی ہوئی ہے. خشوع ایک باطنی چیز ہے، خشوع ایک باطنی چیز ہے. جس طریقے سے رکوع کا اہتمام، سجود کا اہتمام، قعدہ کا اہتمام، اس میں خشوع کا بھی اہتمام جب نہیں کریں گے، اس وقت نماز میں کمال نہیں پیدا ہوگا. اس وقت نماز کے کمال کے لیے خشوع کی بھی ضرورت ہے، خضوع کی ضرورت ہے. اس بنا پر میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دیا ہے، آپ قرآن پر محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہت سعادت، پوری امت کے لیے سعادت کی بات ہے. عام طور سے دوسرے صوبوں میں کیا کہوں، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یا جو شعرا بہت سی چیزیں، اس میں بھی انگریزی کا نام آئے گا ضرور. میں نے کہا اس میں انگریزی نام تو کیوں دیا ہے، تو آ دیتا ہوں شعرا لوگوں کو. میں کہتا اس میں انگریزی لانے کیا ضرورت ہے، انگریزی والے تو کبھی عربی میں نہیں، عربی کا نام نہیں لیتے. کوئی تعلیم کام کرتا تو کہتا کہ اس میں قرآن کی تعلیم ہو، کوئی نہیں کرتا. نہیں، اس میں ضرور جو ذہن جو ہے مرغوب ہے، ذہن مرغوب ہے. میرے دوستو اللہ پر، دین پر جو ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اس میں زوف آ گیا ہے. اس میں گھوم پھر کے وہی بات آئے گی، اور یہاں گھوم پھر کے الحمدللہ قرآن کی بات آتی ہے. میں تو آتے ہی رہتا ہوں، بہت یہاں کا پرانا آدمی ہوں، 27-28 سال ہو گیا مجھے، ہو گیا کہ نہیں. 27 سال سے میں نے عید اپنے گھر نہیں کیا، ابھی بچوں میں 6-7 سال زندگی نہیں تھا، کہ بہت ابھی ہو جائے گا. اور درمیان میں بھی آتا رہتا ہوں. میں عبداللہ کہتا بھائی کہیں بلاتی رہتے ہیں لوگ، کہیں جاؤ نہ جا گزار ضرور چلے جا کرو، وہاں دینی ماحول دین کر کے، دینداروں دے کر کے خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ کہاں اتنے لوگ ملتے ہیں. اور بہت جگہ ایسا ہے کہ مندر میں ایک ٹوپی والا نہیں رہتا، اور یہاں سب ٹوپی والے ہیں، کوئی بے ٹوپی والا نہیں ہے. اللہ کا شکر، یہ ایک بڑا فرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. علمی اعتبار سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عملی اعتبار سے بھی، مکتبی اعتبار سے بھی، مدرسی اور خانقاہی اعتبار سے یہی چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت یو پی میں، مرے تو یہاں یو پی کے لوگ، یہاں کے لوگ دیکھنے آتے ہیں خان صاحب. دوستو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ بھی میں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھیے آپ لوگ قدر کیے اس کی ناقدری نہ کیجیے. نیک نامی جو ہے وہ نیک نامی باقی رکھنے کے لیے خود آپ کو دین پر رہنے کی ضرورت ہے، علم دین پر رہنے کی ضرورت ہے. کسی علم کے ہم انکار نہیں کرتے، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن افضلیت تو اسی کو رہے گی، ضروری یہی رہے گا. وہ ضرورت ہے، یہ ضروری ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہم بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میرے دوستو اس کو تو اپنی جگہ پر رکھنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. قرآن کو اصل، قرآن عظیم، قرآن عظیم بولا بھی جاتا ہے، قرآن کریم بولا جاتا ہے، قرآن عظیم. سائنس کی کتاب کسی کو سائنس عظیم نہیں کہا جاتا، یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے زبانوں پر قرآن کی عظمت ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج قرآن کتنے قرآن یہاں ہیں. الحمدللہ سب کے پڑھنے سے ایک وقت جاری ہوتا ہے، غیب جاری ہوتا ہے. آپ نے پڑھا کرنا اچھا، اللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بغیر سمجھے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، سمجھ لے تب تو مانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے آدمی. ہمارے دادا والے تھے تراوی میں، جب لڑکے لوگ بچے پڑھتے تھے تو میں سمجھتا ہوں بالکل جاہل اجہل لوگ تھے، لیکن جو اچھا پڑھتا تھا قرآن تو وہ لوگ باہر کہتے بہت اچھا پڑھا. میں نے کہا ارے اس کو کیا انداز، اور جو خراب پڑھتا تھا ارے عالم تعلم پڑھ رہا تھا، کچھ ٹھیک تو نہیں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ جاہل لوگ ہیں دیہاتی، نہیں قرآن سے تو ایمان ہے، इस बिना पर दिल उनका गवाही देता था कि अच्छा पढ़ा या खराब पढ़ा। इस बिना पर कुरान से जितना रब्त होगा, ताल्लुक होगा, इंशाअल्लाह इसके जरिए से हमको बरकत, हमारी हिफाजतें होंगी, अल्लाह ताला की इनायतें होंगी, अल्लाह ताला हमारे तमाम चीजों को खुद कफील होगा। इस बिना पर मुझे खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इमारत है, इस इमारतों का होना भी अच्छा ही है। हमारे हजरत फरमाते हैं बहुत कि मजमूल बिहार में एक है, जो बिहार के गुलाब चारी मिला नहीं, ढूंढ रहे थे बहुत मिला नहीं, उसमें लिखा है कि अगर हजरत उस्मान मस्जिद नबवी की तामीर न कराते, यानी हिंदुस्तान से साग मंगवाया था वो तामीर के लिए नबी है, तो कितने लोगों का ईमान खत्म हो जाता। मालूम हुआ कि तामीरात की भी जरूरत होती, अच्छी तामीर से लोग आकर के साथ मरबूब भी होते हैं, तो ये तामीर भी ऐसी इंशाअल्लाह ईमान ही बढ़ने का सबब बनेगा। इससे कुरान भी पढ़ा जाएगा और ईमान भी होगा। इस बिना पर अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, ईमान से जितना कुरान से ताल्लुक होगा उतनी बातें भी समझ में आएंगी, उतनी अल्लाह ताला की रहमत देगी, अनायत होगी। तो फरमा रहे हैं अल्लाह ताला अलिफ लाम मीम लालिकल किताबो लालिका, फरमाया लालिका आप आलिम जानते हो, बाई के लिए आता है, दूर के लिए आता है लालिका, लेकिन यहाँ लालिका इसलिए फरमाया है क्योंकि इस कुरान का इतना बड़ा दर्जा है, ये सब कोठी सबसे ऊपर का है, इस वजह से दूर की चीज को कहते हैं लालिका। तो कुरान इतना बुलंद है अपने मर्तबे के एतबार से, अल्लाह ताला ने जो महसूस के लिए जालिका बुलाया था, इस मानवीय एतबार से बुलंदी के एतबार से जालिका का गलत इस्तेमाल किया। पहली नुकता है, पहला नुकता तो अलिफ लाम मीम का है कि ज्यादा पढ़ो रो मत, यहाँ इकरार कर लो अपनी जहालत का, तब तरक्की करोगे आगे। मालूम है इस तारीख में सबसे पहला फनाए इल्म है, फनाए इल्म अलिफ लाम मीम का मतलब हम नहीं जानते, कहते भी नहीं, कोई कितना बड़ा बड़ा आदिम हो उसको कह नहीं पड़ता है, आदमी नहीं जानते। तो पहली तारीख की पहली तालीम यही है कि अपने इल्म की भी नफी करो। इसी बिना पर साहब कराम जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवाल करते थे, फरमाते ला आलम उमर ही जानता, अल्लाह और रसूल हुआ आलम, ये यही से तालीम से सीखा था उन्होंने। इस वजह से हमेशा उनका क्या है तोहरा इम्तिहा दिए उनको है कि ला आलम ला या रसूल्ला हम नहीं जानते, अल्लाह और रसूल हुआ आलम। इस बिना पर पहली तालीम यही है फनाए इल्म, और उसके बाद लालिकल किताब, इसके यकीन लालिकल बहुत बड़ी किताब दी जा रही है, छोटी ना समझना, छोटी समझ किताब को तुम छोटे हो जाओगे, इस किताब को बड़े समझो तुम बड़े होगे। अगर इसकी तहकीर हुई, फरमाते हैं हदीसों में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान के से बढ़ के किसी की ताजिम की, जिस शख्स ने कुरान से बढ़ के किसी की ताजिम की, तो उसे अल्लाह की ताजिम करता किसकी तहकीर किया, उसे अल्लाह की तालीम करता चीज की ताकि राजभर चीज का क्या किया होगा। इस तरह पर कुरान की अजमत, हदीस की अजमत, दीन की अजमत, ईमान की अजमत कुलूम में पैदा करो, इन मस्जिदों की अजमत, इन मदरसों की अजमत कुलूम में पैदा करो, इसी से इंशाअल्लाह नदीम निजात होगी हमारी और अल्लाह के यहाँ पूर्व कबूल से हम नवाजे जाएंगे। बहरहाल आपने क्या दावत दिया, हमको वहां तक गए थे, हम आ गए, खुशी खुशी अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी है देख करके इस मजमे को, इस बिजली को। इंशाअल्लाह कभी मौका होगा तो तालीम के जमाने में भी आ जाएंगे। अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुझे तौफीक दे, बहुत देर भी हो रही है, अल्लाह ताला से दुआ दे कि अल्लाह ताला इस मदरसे को भी बाकी ही न रखे, तरक्की अता फरमाए, और जो इसके मराज हैं जो अजायम है अल्लाह उन अजायम को आसानी पूरा फरमाते रहे और कबूल भी फरमाए, हम लोगों के आने को भी कबूल फरमाए। आप हजरात की मेहनत कोशिश सही को और जिन हजरात ने मदद किया है, अब हम तो नाम तो जानते हैं, नाम तो सब शुमार हो गया है, और जिनका नहीं हुआ उनका भी वहाँ लिखा हुआ है, वही चीज अच्छी चीज लिखी हुई है, सब लिखे हुए हैं, सब ला युगादरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसा, छोटी छोटी बात वहाँ लिखी गई है। टेप रिकॉर्ड में जाए क्या जब्त करेगा, हमारे हजरत फरमाते टेप रिकॉर्ड क्या है, ये बेवकूफ है, खांसी भी जब्त कर लेता है, इतना बेसमझ है, सिर्फ प्रकार को कहते थे, और वहां का कुरान सही सही बातें लिखी है, सर जो कुछ आपने किया है वही आएगा, उसमें कमी और जाति नहीं होगी। मैं कनाडा में बात कर रहा था, महाफुल्ला कापुली थे, मैंने कहा ये यश प्रभु नमाय वो लिखते जा रहे हैं ना, पाशी में है कि लिखते जाते हैं, तो मैंने कहा देखिए लिखने वाले कौन है, करीम अल्लाह ताला के करीम जो लिख रहे हैं, यहाँ भी लिखा जा रहा है हमारा बयान, लेकिन लिखने वाले करीम नहीं है, लईम है, सब लिख रहे हैं, مطلب اس میں آپ کو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے, اب آپ حضرات کے نافع بنائے, تو اپنے لیے اپنے آن و عیال کے لیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سبھی لوگ اس میں لگے رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے 6 لڑکے ہیں, ایک کا بھی وفات ہوئی ہے, سبھی عالم ہیں, اللہ کا شکر. 3 لڑکے ندوی ہیں اور 3 لڑکے قاسمی ہیں, حالانکہ ایک وہ بھی ایک آدمی ہے. ہم نے علی میاں سے 1 مہینہ پہلے کہا کہ حضرت ہمارے 6 لڑکے ہیں, 3 ندوی ہیں اور 3 قاسمی ہیں. کہا بہت اچھی تقسیم کیا آپ نے, بہت اچھی تقسیم کیا. الحمدللہ سب لوگ مولانا سے متعلق تھے, شاہ رسول اللہ صاحب سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسی کام میں لگائے رکھے اور سعادت دارین حاصل کرتے رہیں. ہم اسی میں سمجھتے ہیں, اسی میں لگائے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لگائے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آپ حضرات کی محنتوں کو اور جو خرچ کیا اس کو سب کو قبول فرمائے, اور اس جلسے میں جو حضرات جن مقاصد کے لیے آئے اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو پورا فرمائے, اور اس میں جو کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری کرائے, آسانیاں پیدا فرمائے, علمی اعتبار سے بھی ترقی ہو, تعمیری ہر اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, اس کی ترقی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور قبول فرمائے. جو حضرات بھی شریک رہے ہیں, جس درجے میں شریک رہے ہیں, روپئے سے, پیسے سے, اپنی باتوں سے, محبت سے, ان سب کی چیزوں کو, خصوصیات کو اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ضروریات کو, حاجات کو, چاہے دینی ہو, دنیوی ہو, صحت کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, کوتاہیوں کو دور فرمائے اور مزید مدرسے کو ترقی سے نوازیں, اور جن حضرات نے بلایا مجھ کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذرائع خیر فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of the